اوس را رسیدو د یوسف مبارکی سورې ته چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یوسلو یوولس آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنا هرم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام را تلک آیات الكتاب المبین الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا ښکارا روښانه بیانوي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون من هغه نازل کړی دی قرآن مګرزولې دی په عربي ژبه کې تر څو چې تاسو عرب پر هغه باندې په ښه شان پوه شئ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اي محمد صلى الله عليه وسلم موږ دا قرآن تا ته وحی کړی دی په ډیر ښه اسلوب سره پیښې او حقایق درته بیانوو کنه مخکې له دې خو له دې شیانو نه بیخي بی خبره وي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دا ده هغه وخت یادونه ده چې کله یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل پلار جانه ما خوب لیدلی دی چې یوولس ستوري دي او لمر او سپوږمۍ ده او هغوی ما ته سجده کوي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين زواب کې د هغه پلار وویل زوی کیا دا خوب د خپل ورونو ته مه وایه که نن هغوی به ستا د ربړولو په هڅه کې شي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم او همدا چې بووی لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلې دي چې ستار رب تا د خپل کار لپاره وټای کی او تا ته به د خوبونو او حوادثو تعبیر درزده کړي او پر تا او د یعقوب علی السلام پر ټبر باندې به خپل نعمت په همغه شان پوره کړي لکه څنګه چې لدینه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې پوره کړای دی دا یقیني ده چې ستار پو او د حکمت خاوند دی لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حقیقت دا ده چې د یوسف علی السلام او د هغو د ورونو په قصه کې د دې پوښتونکو یعنی د حق د پلټونکو لپاره سترې نښانې دي إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين دا کیسه داسې پیل کیږي چې د هغو ورونو په خپل منځ کې سره وویل دا یوسف او د هغو ورور دواړه زموږ پلار ته له موږ ټولو نه زیات ګران دي په داسې حال کې چې موږ یو پوره ټولګی یو رښتیا خبره دا ده چې زموږ پلار بیخي سربداله شوی دی اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین زه یوسف وژنئ یا هغه چیرته وغورځوئ تر څو چې ستاسې د پلار پاملرنه یوازې ستاسې لوري ته راواوړي د دې کار له کولو نه وروسته بیرته نیکان قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ودي سر الهغون يو ويل يوسف موجني بیا که څکوي نو هغه په کومه تیارې څاکي وغورځوي کوم تونکی راتونکی کاروان به راوباسي. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هغوی له دې تړونه وروسته خپل پلار ته ورغلل ویې ویل پلارجان څه خبره ده چې ته د یوسف په باب پر موږ باندې اعتماد نه کوې په داسې حال کې چې موږ خو د هغه رښتیاني خواخوږي یو. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سبا هغه له موږ سره ولېږه یو څه میوه دانه به وخوري او لوبې او ساتیري به هم وکړي موږ د هغه د ساتنې څارنې لپاره موجود یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. پلار وویل ستاسې لخوا د هغه بېول پر ما ګران تمامي او زه ویرېږم چې چېرته یې لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې یاست. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هغه ځواب ورکړ چې زموږ په موجودیت کې لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ یوه قوي ډله یو نو بیا خو به موږ ډېر زیانکار یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. په دغه شان ټینګار کولو سره یې چې کله هغه له ځان سره بوت او هغوی وپتېله چې هغه په یوه تیاره څاه کې واچوي نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته دغه حرکت ور په زړه کړې دوی د خپل کار له نتایجو نه ناخبره دي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما کوم هغوی په جړه انګولا خپل پلار تر اغله له وی ویل پلار جان مونږ د غلیدو په مسابقه بوختو او یوسف مو د خپل اسبابونو څنګ ته پریخي وو چې په دې ترڅ کې لیو راغی هغه یو خور ته به زمون په خبره باور و نه کړې کوم لښتینه هم وو. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او هغوی د یوسف کمیس د دروغو په وینه لړله یې له ځانه سره راوړی و د دې په اورېدلو د هغو پلار وویل بلکې ستاسې نفس ستاسې لپاره یو لوی کار آسانه کړ ښه نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم کوم خبره چې تاسو غوټه کوي پر هغې باندې له همغه الله نه مرسته غوښتل کېدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ها خوا یو کاروان راغ یو هغه خپل سقاو د اوبو راوړلو لپاره ولی سقاو چې په څا کې ډوله وغورځوله نو د یوسف په لیدلو یې نارې کړې مبارک دی وي دلته خو یو هلک دی هغو خلکو هغه د تجارت مال وګاڼه پټې کړ په داسې حال کې څه چې هغوی کول خدای پرې خبر و. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. پپای کې هغوی هغه په لږ باندې بیا د څو درهم په بدل کې خرڅ کړ او هغوی د هغه د بیا په موضوع کې دومره زیات هیله من نو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دا مصر کوم سړي چې هغه واخیست هغه خپلې مېرمنې ته وویل دای په ښه شان ساته لری نه ده چې دای زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا موږ دای په زوی ولی ونیسو په دې ډول موږ د یوسف لپاره په هغه ځمکه کې د ټینګښت زمینه برابره کړه او په چارو باندې د پوهېدو او د خوبونو د تعبیر د ورزده کولو انتظام وکړ الله خپل کار کوي او زیاتره خلک نه پوهېږي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين او کله چې هغه پورا ځواني ته ورسید نو موږ هغه ته د فیصلې قوت او علم ورک په دغه ډول موږ نیکانو ته مکافات ورکو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون د کومې ښځې په کور کې چې هغه وو هغې خپل ځان ته د هغې توجه جلبوله او یوه ورځ ورونه وتړله ویې ویل چې راشه یوسف وویل پناه په خدای زما رب خو ماته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅکله برای نشي موندلی ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين هغه د هغه خوا ته ورمخکې شوه او یوسف به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب دلیل یې نه وای لیدلی داسې وشول تر څو چې موږ له هغې نه بدي او بې حیایي ایسته کړو په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړی شوو بندګانو څخه و واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم په پای کې یوسف او هغې وړاندې وروسته د دروازې خوا ته منډه کړه او هغې د شاله خوا د یوسف کمیس په راکشولو سره څیرې کړ په دروازه کې دواړو د هغې میړه موجود اومنده د هغه په لیدلو سره ښځې وویل د هغه چا څه سزا ده چې ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري له دې پرته بله یې څه سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا سخت عذاب ورکړی شي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين يوسف ويل دي زما دجلبولو حتسكولا د هغې خځې له خپل ټبر نه یو چا د نښې بېلګې شاهدي وړاندې کړه چې که د یوسف کمیس له مخې نه شلېدلی وي نو ښځه ریښتینې ده او دی دروغجن او که د هغه کمیس د شالو لوري شلېدلی وي نو ښځه دروغجنه ده او دی ریښتونی فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم کله چې میړه ولیدل چې د یوسف کمیس د شاله لوري شلې دلای دی نو وی ویل دا ستاسي ښځو مکرونه دي په رښتیا چې ستاسي چلونه د حد نه زیات دي یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف له دې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بخښنه وغواړه همدا ته په اصل کې ګناهکار وې وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. د ښار خزو په خپل منځو کې आवाज غړه کړ چې د عزیز میرمن په خپل ظلمي غلام پسې شوې ده مینې ناقرار کړې ده زمونږ په نست خو هغه په څرګند ډول غلط کار کوي د یوسف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده یو سوره یولس آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو دیرشم آیت څخه اوري فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. غيتش ده هو دغل مكر دكي خبري واوري دي نو په هغو پسې استازی واسه او د هغو لپاره د تکیه کولو مجلس جوړ کړ او په میلمستیا کې د هر یوې په وړاندې یوه یوه چاړه کېښودله بیا په هغه وخت کې چې کله هغوی میوې پرې کولې خوړلې هغې یوسف ته وویل چې د هغو مخې ته راووځه کله چې د هغو ښځو نظر پر هغه باندې ولګېد نو هغوی هکې پکې پاتې شوې او خپل لاسونه یې غوڅ کړل او غیر اختیاري وویل پاک دی الله دا سړی خو بشر نه دی دای حکومت لویا پرېخته ده قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين د عزیز میرمنی وویل وګوري دا د هغه څوک چې د هغه په باب تاسو په ما پورې خبرې کولې بېشکه چې ما د دې د جلبولو هڅه کړې وه خدای وژغورل شو کدای زما وینا و نه مني نو بندي او ډیر ذلیل او خوار به کړای شي قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين یوسف ویل ای زما رب د دې په نسبت باندې کېدل ما ته ښه دي چې زه هغه کار وکړم چې دا خلک له ما نه غواړي او که ته د هغو د سیسې له ما نه دفع نه کړې نو زه به د هغو په دام کې ونښلم او په ناپوهانو کې به شامل اوسم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم د هغه رب د هغه دعا قبول کړه او ده هغه خزو چلونه ورڅخه د فکرل بشکا هم غدای چې د هر چا اوري او په هر څه پوهیږي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بیا هغه ته دا فکر ورغی چې دیوی مودی لپاره هغه بندی کړی په داسې حال کې چې هغوی د هغه د پاک لمنې او په خپل د خپلو میرمنو د ناوړه چلند څرګندې نښانې لیدلې وې ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين بندخانی ته دو نور غلامان هم لغه غسر ننوتل یو ورځ له هغه نه یو تن هغه ته وویل ما په خو کې لیدلې دي چې زه انګورو د شراب لپاره زبیخم بل وویل ما ولیدل چې زما پر سر باندې ډوډۍ یخی دي او مرغانې خوري دواړو وویل مونږ ته د دې تعبیر وکړه مونږ وینو چې ته یو ښه سړی قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون وهم بالآخرة هم كافرون یوسف ویل دلته چې کوم خواړه تاسو ته درکول کیږي د هغول راتګ نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیر وکړم دا علم له هغو علمونو نه دی چې زما رب ما ترا کړی دی واقعیت دا دی چې ما د هغو خلکو تګلاره پریښي ده چې په الله باندې ایمان نه راوړي او له آخرت نه منکران دي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون د خپل مشرانو ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام تګلاره مې غوړه کړې ده زموږ دا کار نه دی چې الله سره څوک شریک وانګیرو په حقیقت کې دا په مونږ او پر ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه مونږ خپل ځان پرته د بل چا غلامان نه یو ګرځولي او زیاتره خلک شکر نه باسي يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار اید زندان ملګرو تاسو په خپل فکر وکړئ چې ډیر بیلابیل معبودان خې دي یا هغه یو الله چې په ټولو باندې برلاسه دی ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون له هغه خدای پرته چې تاسو د چا بندگی کوي هغه له دې پرته نور هیڅ نه دی چې صرف څونو مونې دي چې تاسو او تاسو پلرونو یې خېلی الله د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی د فرمان روایي قدرت له الله نه پرته د بل هیڅ چا لپاره نشته د هغه حکم دی چې په خپل له هغه نه پرته تاسو د بل هیڅ چا بندگی مکوي دا د ژوند سم سي خلاره ده او زیاتره خلک نه پوهیږي يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان عيد زندان ملغرو ستاسو د خوب تعبیر دا دی چې لتاسو نه یو تن خو به آزاد شي او خپل بازار یعنی د مصر باچا ته شراب ورکړي پاتی شو دو هم لو هغه با په دارو زړول شي او مرغان به سر په ټنګو ټنګو وخوري د دې خبرې چې تاسو پښتنه کوله داسې حکم شوی دی وقال للذي ظن انه ناد منه اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين بیا له هغونه چې د چا په باب دا ګمانو چې هغه به خوشی کړای شي هغه ته یوسف وویل چې خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاو چې هغه خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف څو کاله په زندان کې پاتې شو وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون یو ورځ باچا وویل ما په خوب کې لیدلی دي چې و چاغې غواوی دي چې و ډنګرې غواوی خوري او د غلې وښنه وګی دي او نور و وچ اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخایاست که تاسو د خوبونو په مطلب باندې پوهیږئ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين وی ویل دا خو ګډ وټ خوبونه دی او موږ دغه شان خوبونه په مطلب باندې نه پوهیږو وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون له هغه دو تنو بندیانو څخه چې یو تن له زندان څخه ژغورل شوی و او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ورپه زړه شوه. هغه وویل زه تاسو صاحبانو ته د دې معنا درښیم، ما لږ زندان ته یوسف ته ولېږئ. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. غور غيوي واليوسف إل سرى ترپايا ريختونيا ما ته دې خو مطلب وخایه چې و چا غي غواوی دی و ډنګری غواوی خوري او وشنه وګی دی او وڅخای چې زه هو خلکو ته بیرته ستون شم کله چې غوی و په هیږي. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف وویل تر او کلونو پورې به تاسو د کروندو کښتونو په کرنه بوخت شئ. په دې دوران کې چې تاسو کوم کښتونه لو کړل له هغو نه صرف لږ غوندې برخه چې تاسو د خوراک لپاره په درد خوري راوباسئ او نور په خپلو وږو کې پرېږدئ. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بیا به وکلونه ډیر سخت د قحطۍ او وچکالۍ راشي، په هغه زمانه کې به هغه ټول غله وخوړل شي چې تاسې به یې د هغه وخت لپاره راغونډه کړئ. که څه وسپمیږي نو همغه به وي چې تاسې د تخم لپاره خوندي ساتلي وي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لهغه وروسته به یو کال داسې راشي چې په هغه کې به د رحمت په ورښتونو سره د خلکو فریاد واورېدل شي او هغوی به د انګورو او نورو دانو شیره وزبیښي او اوبه به ورڅخه وباسي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. باچا ویل هغه ما ته راولئ، خو کله چې استاذ یوسف ته ورغی نو هغه وویل خپل بادار یعنی باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو. زما رب د هغو له مکارۍ نه ښه خبر دی. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. باچا له ښځو نه پوښتنه وکړه، تاسو د هغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه؟ ټولو په یوه آواز وویل پاک دی الله، موږ خو په هغه کې د بدۍ یو بڅری قدرې هم ونه مونده. د عزیز مېرمنې وویل اوس حق څرګند شوی دی، هغه خو همدا زه ومه چې د هغه د مینې د راجلبولو هڅه مې کړې وه، بې شکه چې هغه بیخي ریښتونی دی. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف وویل له دې نه زما مطلب دا و چې عزیز په دې وپوهېږي چې ما په سیشا هغه سره خیانت نه و کړی او دا چې څوک چې خیانت کوي الله د هغو چلونه د بری په لاره نه سموي. دا یوسف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دولسمه سوره ده، په مکی معظمې کې را نازله شوې ده. یو سل یولس آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 350 آیات څخه اوري. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. زه د خپل نفس خ نه وایم نفس خو په بدی باندې هڅونکی دی مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي بشک زما رب ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين باچا ویل هغه ماته راولی ترڅو چې زه هغه د ځان د خدمت لپاره مخصوص کړم کله چې یوسف له هغه سره خبرې وکړې نو هغه ویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستا په امانتداري باندې پوره ډاډینه ده قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يوسف ويل ده هواد خزاني ما تبوسبار زو ساتون كي هم يم أو عالم هم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين پدې توګه مون په هغه هیواد کې د یوسف لپاره د حاکمیت لارې اواره کړه د هغه خوخه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته غختل ځان ته ځای جوړ کړي مون خپل رحمت شاته مو چې خوخه شي ور په برخه کوو د خو کسانو اجر له مون سره نه ځای کیږي ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون او ده آخرت اجر ده هو كسان لپاره ډیر غوره ده چې ایمان راوړي او ده خدای له ویرې سره کار کوي وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ده يوسف عليه السلام ورونه مصر تراغلل او ده هغه په وړاندې حاضر شول نو هغه یې وپیژندل خو هغه یې هغه ونه پیژند ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين بیا چې کله هغه د هغو څټه تیار کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغه ته وویل خپل مېرانه ورور ما تراولی نو ګوري چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه مېلمه پالنه کوم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون که تاسو هغه رانه ولی نو لما سره ستاسو لپاره څه غلن نشته بلکې تاسو به ماته نږدې هم رانه شئ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون غوال من به هڅه وکړو چې پلار د هغه په لیږلو راضي شي او من به دا کار هرومرو وکړو وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون یوسف غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلی په بدل کې کوم مال ورکړای دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کیږي دا کار یوسف په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړای شوی مال وپیژني یا به د دې پیرزوینې احسان سترګې ونیسي او کیدای شي چې بیا راشي فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو وی ویل پلار په راتلونکي وخت کې مونږ ته غلا نه راکول کیږي نو ته زمونږ ورور له موږ سره ولیږه تر څو چې مونږ غلا راواخلو رایې وړو او د دې ساتنه زمونږ په غاړه ده قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين پلار ځواب ورکړ آیا زه پر تاسو باندې د دې په باب هماسې اعتماد وکړم لکه چې لدینه مخکې مې د دې د ورور په باب در باندې کړای دی الله ډیر ښه ساتن دوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير بیا کله چې هغوی خپل څټې پرانستلې نو ویلیدل چې د هغو مال هم بیرته ورکړای شوی دی. ځای چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو، ګوره دا زموږ مال هم بیرته راکړای شوی دی، نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو، د خپل ورور ساتنه به هم وکړو او یو اوښ بار به نور هم زیات راوړو، دغومره غله به په آسانۍ سره زیاته شي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. له هغه پلار وویل زه به هیڅکله هغه له تاسو سره ونه لیږم تر څو پورې چې تاسو د الله په نوم له ما سره لوز ونه کړئ چې دی به هرومرو بیرته ماته راولئ، مګر دا چې تاسو چیرته محاصره کړی شي. کله چې هغه ورسره خپل تعهد وکړ نو هغه وویل ګورئ زمونږ پر دې وینا باندې الله ساتونکی یعنی وکیل او ګواه دی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیا ویل زما زامنو د مصر پایتخت لیوی دروازې مننه نوزی بلکې له بیلابیلو دروازو ورشي، خو زه د الله له غوښتنې څخه تاسې نشم ژغورلی، د هغه له امر نه پرته د بل هیچا امر نه چلیږي، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هر څوک چې توکل کوي پر همغه دې وکړي. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او پیخه هم دا وشوه چې کله هغوی د خپل پلار له لارښوونې سره سم ښار ته له بیلابیلو دروازو نه ورداخل شول نو د هغه دغه احتیاطي تدبیر د الله د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد ونه شو خوړلی، خو صرف د یعقوب علیه السلام په زړه کې چې یوه تلوسه وه د هغې پوره کولو لپاره هغې تر خپلې وسې هڅه وکړه. بې شکه هغه زموږ د ورښودلي علم خاوند و، خو زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې نه پوهېږي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. دوی چې د یوسف علیه السلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وغوښت او ورته یې وویل چې زه ستا هماغه ورور یم چې ورک شوی و، اوس ته د هغو چارو اندېښنه مه کوه چې دوی کړي دي. فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف چې کله د دوی څټې وتړلې نو هغه د خپل سکنی ورور په څټه کې خپل جام کې خود. بیا یو آواز کوونکی نارې کړې، اے کاروانیانو تاسو غلی یې. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. وغير أوقر زيد البختاني وكراستاسي تشي وركشو. قالوا نفقد طواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دباچانو کرانو ویل مونږ دباچا جام ورکړای دی او د هغه خانه سامان ویل هر څوک چې راوړي د هغه لپاره دی یو وخ بار مکافات ده دا به زما په غاړه وي قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين دغه ورونو ویل په خدای قسم ده تاسو خو په هیګي چې مون دغه هیواد د فساد کولو لپاره راغلی نه یو او مون غل نه یو قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين وی ویل خنو که تاسو خبره دروغ ثابت شي نو دغه څه سزا ده قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وویل دغه سزا د چاله ستنه چې څه شي راووته هغه دی خپل په خپل سزا کې وساتل شي زمون په نزد خو دا سزا لمانو ته د سزا ورکولو هم دا مقررات دي فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نو يوسف لخبل سكني ورورنا مخي ده غود تسرطو پلتولو پايلو کر بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی شای په لاس راوړ په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف ملاتړ وکړ د هغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنی د مصر په پاچاهي قانون کې خپل ورور نیولای وای مګر دا چې الله هم دغه شی وغواړي زمونږ چې چاته خوښه شي د هغه درجې لوړو او د هر علم خاوند د پاسه یو بل لوی عالم شته قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون دوی ویل کده غلاو کړی نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده لدین مخکې د دوی ورور یوسف هم غلا کړی ده یوسف دا خبره په زړه وزغمله خو حقیقت یې هغوی ته څرګند نه کړ صرف تر شونډو لاندې دومره وویل چې ډېر زیات بد خلک یې تاسي پر ما باندې چې مخامخ کوم تور لګوي د هغه په حقیقت باندې خدای ډېر ښه پوهیږي قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين وی ویل ای د اقتدار واکمن عزیزه د دې پلار ډیر زیات سپینګیرای سړی دی ته د دې په ځای له موږ نه کوم یو ونیسه موږ ته ډیر نیک زړه انسان وینو قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون يوسف ويل خدائي تپنا ورورم بل چوك مونگ سنگني ولي شوك مونگ هغا چوك پريدو چه مونگ له غسر مال مندلائي دايا او بل چوك ونیسو نو مونگ بظالمانيو فلما استيئسوا منه خلفوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين کله چې هغوی له یوسف نه ناامیده شول نو په یو ګوښه کې په خپلو منځو کې په مشوره لاس پورې کړ له غونه کوم یو تر ټولو مشیرو غوول ا ته نه پوهیږي چې تاسو پلار تاسو نه د خدای په نوم ستا هدا او جبنا خسته ده اولدین مخکې چې تاسو د یوسف په باب کوم زیاته کړای دی هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس خو به زله دې ځای هیڅ کله لار نشم تر څو پوری چې زما پلار ماته اجازه را نه کړی او یا الله زما په باب څه فیصله ونه کړی چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی صدق الله العظيم الله ستر يا ويون كده